der klang som fra månestråler fineste strenge. Hvor underlig å sitte så en og forlatt, skal visst om ei det er slik Mailis en natt. Alverne danser over enge, det er natt og vid over vei og vang. Jeg hører det beve gjennom luften en sang, men tonerne kan jeg ikke finne. Det er drømme som kommer og drømme som går, drømme fra i vinter og drømme fra i vår. Og se mot som bugger meg i sinne, og se mot som bugger seg så vid over land. Se mot inn til verden den ytterste rand, og lengsler som flokkes og trenges. Se fulker i skog og det greter i kraft. Come on.